पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात खास दृढ़ता से मान लेनी चाहिए, याद रखनी न पड़े कि मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी मई वंशो जीव लोके। जैसे आपको अपने माँ बाप का होने में कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, याद रखना नहीं पड़ता अपनी जाति में अपने माँ बाप में, उससे विशेष वैसा याद सत्य स्वाभाविक। क्यों यहाँ तो इस माँ बाप के तो आप बने हैं, तो भगवान के बने नहीं है। जो है उसको याद रखो, जो है उसका ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, वो मान्यता नहीं है। तत्व से परमात्मा के हैं, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, सब दृष्टियों से परमात्मा के हैं। अद्वैत होने भी परमात्मा के हैं, द्वैत होने भी परमात्मा के हैं तो परमात्मा के ही। और उसके साथ अभिन्नता है स्वाभाविक, एकता है, भिन्न नहीं है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से बोध होता है, भक्ति योग से अभिन्नता होती है। तो भगवान के साथ में अभिन्नता है। ज्ञान योग से भगवान ने साधर्म मांगता बताया है, ज्ञान योग से अभिन्नता नहीं बताई है, भक्ति योग से अभिन्नता बताई है। ज्ञान योग से बताया है कि मम साधर्म मांगता, जो मेरे धर्म है सत्यधारण स्वरूप, वही सत्यधारण स्वरूप उस जीव का होता है जिसको बोध हो जाते है, अपने स्वरूप की स्थिति हो जाती है, वो भी सत्यधारण स्वरूप ही होता है। ज्ञान उपासित है मम साधर्म मांगता। और जो भक्त होते हैं चार प्रकार के, वो ज्ञानी तो आत्मे ही होते, वो साधर्म नहीं, अभिन्न होता, अभिन्न। तो सब जीव अभिन्न है वास्तव में, भगवान से ही तो प्रकट हुआ है, जड़ चेतन स्थावर है जो उस भगवान से ही हुआ है। तो भगवत स्वरूप ये सिद्धांत है, भगवान के साथ हमारी स्वतः सिद्ध अभिन्नता है। संसार के साथ संबंध जोड़ लेने से उस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता, क्यों हमने औरों के साथ अभिन्नता मान ली, शरीर के साथ मान ली, धूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ एकता मान ली, इस वास्ते अभिन्नता का अनुभव नहीं होता। अनुभव पटना मिटता नहीं है, परमात्मा के साथ जो अभिन्न बना है वो मिटता नहीं है कभी, और संसार का संबंध टिकता नहीं कभी। असत वो टिका कैसे, सत्य है वो मिटेगा कैसे। तो ये बात सत्य उजानी चाहिए। जैसे भाई लोग हम तो पुरुष हैं, बहनों के जैसे मैं तो स्त्री हूँ, ब्राह्मण के तरह मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र के तरह मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कोई याद रखना नहीं पड़ता। तो ये तो यह ऊपर जन्म होने से शरीर की बात है, आप खुद की बात नहीं है। खुद की बात तो हम भगवान के है, भगवान हमारे सब भगवत स्वरूप है, जगत स्वरूप भगवत स्वरूप, भगवान साथ अभिन्न बिल्कुल। योग होता है कर्म योग से, योग होता है संबंध हो जाता भगवान के साथ में, ज्ञान योग से साधर्म हो जाता है और भक्ति योग से अभिन्न हो जाता है। तो वो क्या जाता है, वो है ऐसा ही। ये कर्म योग से संसार से ऊंचा उठ जाता है, ज्ञान योग से स्वरूप में स्थित हो जाता है, भक्ति योग से भगवान में स्थित हो जाता है, भगवान में अभिन्न है, स्वतः सिद्ध उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते भगवान के साथ हमारा नित्य अखंड संबंध है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। शरीर संबंध माना है और माना हुआ रहेगा नहीं, कोई भी शरीर के साथ रह नहीं सकता, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, तो इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये तो उपयोग के लिए चीज मिली है, उपयोग कर दो, कोई हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब प्रभु से है, जो सब जगह सच्चिदानंद विराजमान है उसे हमारा संबंध है। शरीर का संबंध शरीर संसार से बिना है, संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग हो जा रहा है, और अपने आप प्रकृति से अलग है, अपने अलग अनुभव करना ज्ञान योग हो गया है, भगवान सत्य हो गया, भक्ति योग हो गया। स्वतः स्वाभाविक अपने अपनी चीज देती, जो मिली हुई चीज है वो संसार की है, संसार की मान लिया, यथा योग उपयोग करता रहे, उसको रक्षा करता रहे, उपयोग करता रहे, उत्पादन करते रक्षा करता रहे, अपनी न माने तो मरते दुख नहीं होगा, अपनी चीज है ही नहीं। यहां से जाते हो मकान छोड़ जाओ तो दुख नहीं होता, घर में रहते वहां छोड़े दुख होता है, तो दुख अपना मानने का, संसार को अपना मानने का, ये जो दुख है और कोई दुख हुआ नहीं है, है नहीं, होगा ही नहीं। शरीर को मान लिया, मकान को मान लिया, मान बढ़ाई कर ली, ये कर लिया, इस बार दुख हो गया, तो दुख की जड़ है इसको अपना मानना, फिर आनंद जगह परमात्मा को मानना, फिर माना नहीं परमात्मा को जानना है, फिर संसार को मानना है, जानने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, संसार को जाना तो असत दिखेगा तो संबंध रहेगा ही नहीं। जानने वास्ते भी संसार का होता है, अपने स्वरूप का जानना होता नहीं है, वो तो है, वो तो मिलता है, इस माने हुए संबंध विच्छेद करने पर वो अपना मिल जाता है, हो जाता है, कह दो कोई बात नहीं। कोई अभूतपूर्व हुआ ऐसा नहीं, कहीं पहले नहीं था वो हो गया ऐसा नहीं है, और संसार का संबंध केवल माना हुआ है, वो रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, ठीक है, ठीक सकता ही नहीं, कैसे रहेगा, जो है नहीं कैसे रहेगा, ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, परमात्मा है ना भाव विद्यते सत, असत का भाव कैसे होगा। इस वास्ते ये बात खास हम भगवान के हैं ऐसा मानना है, सच्ची बात है, स्वाभाविक है। उद्योग करके भजन ध्यान करके वो हो जाएंगे, ये लंबा रास्ता है, हो जाएगा उससे भी सीधे हो जाएगा, लंबा रास्ता है, हो के जाएंगे, हैं भगवान के हम, मन नहीं भजन करने वाले अपने हैं क्या, भगवान के लिए तान दुष्ट क्रूर संसार ईशु नरा धमास गिराता हूँ, तो पूछे क्यों गिराते हैं, तो पूछ रहा हूँ मेरे हैं, तो भगवान ने तो अपने पर छोड़ा नहीं कभी, नरकों में जाने वालों को अपना ही मानते हैं, अपने हैं वो माने गया, जानते हैं भगवान एक परमात्मा ही अपने, और कोई अपना नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है। गोस्वामी ने यही कहा, कई वर्ष बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अभियान, हो राम को नाम जप तुम सीता जी को समान, भगवान का होकर भगवान का भजन कर, तो भगवान होकर क्या है, वो याद नहीं है, इस वास्ते हो जाओ। अर्जुन ने भी क्या कहा, भगवान का मोह नष्ट हुआ तो कहा मोह नष्ट स्मृति लगता याद आ गई, तो याद तो पुराने बात आती है, तो सदा से थी भूल हुए थे, भूल मिट गई, तो सत्संग के द्वारा भूल मिट जाती है। हमारा भगवान का अखंड संबंध है, अटूट संबंध है, नित्य संबंध है, सदा ही से है, रूप बनाना नहीं है, बनावटी छोड़ना है, बनावटी छोड़ा असली आप सब प्रकट हो जाएगा, सीधी सारी बात है, एकदम सच्ची बात है। भगवान वही वारिश हो जीव लोग जीव भूत है सनातन, जीव भूत है, जीव बना हुआ है तो परमात्मा के अंश, ज्ञान मारे, भक्ति मारे, योग मारे, सबसे ये चीज सिद्ध होती है। वो ज्ञान मार्ग जिसको ज्ञान मार्ग से देखो, भक्ति जिसको भक्ति मार्ग से देखो, योग मार्ग योग मार्ग से देखे, अंत में एक हो जाते हैं। और अंत में एक नहीं होते, वह मतभेद होता है, मतभेद और संघर्ष होता है। तो द्वैत अद्वैत आदि मत है, और वासुदेव स्वरूप ये मत नहीं, ये सिद्धांत है अंत में। इसमें फिर मतभेद नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, सब परमात्मा ही है। एक ही मैं अनेक रूप हो तो यज चेतन सावरे जगह से उस भगवान से उत्पन्न हुआ, भगवान वही है, भगवान भी है। चतुश्वरी भागवत में अहमेवासमेवाग्रे नान्य सदा सत्परम पश्चात हम ये योग शिष्य सोचते हम अहमेव आसमाग्रे में ही था, और फिर जो पड़ा हुआ योग नहीं हूं, और योग से शेष रहेगा मैं ही रहूंगा। मिट्टी से बड़े वाले बर्तन मिट्टी थे, मिट्टी रहेंगे, अंत में मिट्टी रह जाएंगे, बीच में दिख रहा है दूसरा होता है, कार्य होता है दूसरे दिख रहे, ऐसे सब। तो खास बात है अपने आप को भगवान का मान लेना, भगवान के साथ अभिन्नता मानो, चाहे भगवान के साथ अभेद मानो, चाहे भगवान के साथ नित्य योग मानो। एक बात कर्म योग नित्य योग मानता है, बोध है वो बोध मानता है, और बोध क्या है साधर्म है, हम साधर्म मांगता, और वो ज्ञानी तो आत्मे ही में वो तुम चतुर्भुजा भजन देव में ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है ये, तो भगवान आत्मा ही है, परमात्मा का ही आत्मा है ये। इस अगर कोई ने अनुसंबंध और साधर्म्य और अभिन्न, फिर अभिन्न का अगर कोई बात नहीं, पूर्णता है यहाँ पर। पूर्णता तो भगवान के साथ में योग मात्र से ही हो जाती है, संसार के संयोग का योग होते ही स्वतः योग हो जाता है, बोध होने से साधर्म्य हो जाता है, भक्ति होने से अभिन्न हो जाता है। वो पहले आप भक्ति को योग को चाहे ज्ञान को चाहे कुछ भी कह दो, ज्ञानी तो आत्मा ही मतलब भगवान का स्वरूप है, ये आखिरी बात है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, अलग हुआ ही नहीं, अलग हो गई नहीं, अलग हो सकता नहीं, तत्व से अलग कैसे होगा, जो ये तत्व अभिन्न है तो अलग हो ही कैसे सकता है। जैसे प्रभु के साथ एकता स्वाभाविक है, जो स्वाभाविकता का अनुभव करना है, अनुभव क्या है, वास्तव में अभाव अभिन्न है, उसको पहले मान लेगा फिर जान लेगा, ज्ञानी जान लेगा पीछे मान लेगा, और योगी आदि पहले मान लेगा फिर जान लेगा, तो दूरी हो जाएगा आपसे। आप ही भगवान की है ये दृढ़ता से पहले साधक मात्र को मान लेना चाहिए, भगवान क्यों है, भगवान हमारे, फिर सिद्धि हो जाएगी। जब ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सेवा करो, भगवान ही होकर करो भजन भी, हो या राम को नाम जपो, तुलसी तुझे कुसुम आए। कुसुम क्या है, शरीर के साथ स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण के साथ एकता, यही कुसुम है, असत का संग कुसुम। शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, प्रक्रिया में शरीर के द्वारा बताते हैं, श्रवण करो, मनन करो, निर्भ्यास करो, ध्यान करो, समाधि के द्वारा प्राप्ति होती है, द्वारा प्राप्ति में असत के त्याग से होती है प्राप्ति। ये मूल है, अंत में जाकर के खास बात है। तो असत की सहायता भगवान मांगेगा और सहायता से संबंध होता तो असत का संबंध सब जल्दी विच्छेद नहीं होगा, असत का संबंध यही तो देरी करता है। असत का जितना संबंध है, असत को जितना महत्व देता है, जितना अपना आवश्यक समझता है, उतना ही परमात्मा से दूर रहता है। तो देखे तो नहीं दृष्टान पुरुष सर्वता वर्तमान होगी नशो भी जाए थे। परमात्मा साथ एक होने से फिर उभय नहीं रहता, ज्ञान मार्ग में उभय चलता है, भक्ति मार्ग में संसार से भी मुख होता है, भगवान के सन्मुख होता है, और ज्ञान मार्ग में अपना आत्म स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होता है। नतीजा एक ही होगा, परंतु ज्ञान ही श्रेष्ठ है, भक्ति ठीक नहीं है तो उसे जल्दी नहीं होता, और शरीर के साथ रहने से ही साधन होता है, उसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। जान देनी चाहिए ये भाई होता है, प्रक्रिया है, जो महात्माओं ने प्रक्रिया बनाई है वो जीव के कल्याण के लिए बनाई है, ज्ञान की, योग की, ये सब प्रक्रिया भगवान ने खुद कहा, योगास्त्रया मया प्रोक्ता, तीन योग मैंने कह दे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, न अन्य उपाय और अन्य उपाय है ही नहीं, तो ये कल्याण के लिए है। अब जिसकी जो रुचि है जगह लग जाओ, दूसरे मार्ग की निंदा मत करो, दूसरे मार्ग को छोटा मत समझो, उसको भ्रम में मत समझो, वो समझने से द्वैत सदा बना रहेगा सिद्धांत में, अद्वैत मानेगा तो द्वैत मानने वाले अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये अच्छे नहीं लगे, अच्छे लगना है, ये राग द्वेष बहुत दूर तक रहेगा, सिद्ध होने पर भी संस्कार पड़े रहेंगे, तो पहले से ये दूर कर देना चाहिए, पहले से ही। शरीरों का विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, आपका भगवान के साथ संबंध है, शरीरों का प्रकृति के साथ संबंध है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, चाहे आप शरीर से काम करें, सूक्ष्म चिंतन ध्यान करें, और कारण के साथ समाधि करें, है जड़ का संबंध है, उसमें समाधि व्यथान और समाधि व्यथान वो अवस्था हो गई, या परमात्मा साधन में सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, उसमें उत्थान व्यथान नहीं होता, व्यथान तो जड़ शरीर का संबंध कारण संबंध रखने से होता है, तो वो जड़ विभाग है, वो नाशवान परिवर्तनशील विभाग है, वो भी भगवान का स्वरूप ही है, पर भगवान का स्वरूप है क्यों, अपरा भगवान की प्रकृति है, भूमि अपरा या जीव परा है, तो भगवान की वो इच्छा भी, इस वास्ते भगवान में मस्त है, कोई चाहना नहीं करे, अपना कुछ नहीं है संसार में, अपना नहीं है, शरीर को अपना मान लेना गलती है, ये तो मिला है बिछुड़ रहा है, प्रत्येक क्षण बिछुड़ रहा है, शरीर कभी साथ में रहा नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं साथ में रह सकता नहीं, प्रत्येक क्षण दूर हो रहा है, ये तो लगाओ सेव है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सूक्ष्म कारण सब सेवा में, संसार की संसार में देनी सब सेवा, समाधि भी करो तो दुनिया कल्याण के लिए, ध्यान करो तो कल्याण के लिए, काम करो तो सब कल्याण के लिए, उनकी चीज उनको अर्पण कर दी, अपने लग जाओ भगवान में किसी तरह से। तस्मात केला पिपला है न मना कृष्ण निवेश, और वास्तव में मन भगवान में लगता नहीं है, एक मार्मिक बात है, इस तरफ दर्शन में विशेष बात आई नहीं है, वो जो मन लगाते हैं, मन परमात्मा में लगता नहीं है, मन की जात दूजी है, स्वरूप की जात दूजी है, मन प्रकृति का कार्य है, स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो भगवान के स्वरूप मन लगेगा कैसे, मन लगना से मन अमन हो जाएगा, विषयान ध्यायते से तुम विशेषु विशुद्धते, मां मनु स्मरते रहते मैं ये प्रवलीयते, भगवान में लीन हो जाता है। मन क्या है, संसार की सत्ता मानना यही मन है, मन और कुछ नहीं, संसार की सत्ता मानना इसका नाम मन है, उस सत्ता को महत्व देना मन हो गया, और भगवान को महत्व देना साधन हो गया, साधन और कुछ नहीं, सबसे अधिक सत्य परमाणु तत्व को महत्व देना है, ये साधन हो गया, और इनको सत्ता बिल्कुल ना दे, भगवान की महत्ता दे कर अपने आप ही उसे मिल जाए, कौन तो होगी, सीधी बात है, सरल बात है, एकदम बहुत सुगम, बड़ा सरल, ये सुगम सुन को लोग चाहते हैं कि सुगम मिल जाए, वो सुगम का लोभ होता है, उसको नहीं मिलेगा, उन्हें तेजी की इच्छा होगी, कितनी कठिनता हमें तो प्राप्त करना है, उसको सुगमता से मिल जाएगा, सुगमता से आएगा उसको जल्दी नहीं मिलेगा, साधक है, साधना ही बाधक है। स्वतः सिद्ध है उसमें साधना क्या है? जो स्वतः सिद्ध न हो उसकी चाहना होती है। स्वतः सिद्ध की चाहना करोगे तो दूर हो जाओगे। स्वतः सिद्ध की चाहना करनी है संसार की चाहना को मिटाने के लिए। उसका उपयोग केवल जड़ की चाहना मिटाने में है, उसकी प्राप्ति में नहीं है। इस वास्तु परमात्मा का में हमारे परमात्मा है, ये परमात्मा है। सब दी है जितना देखिए सुनिए ज्ञान की दृष्टि से तो माया मात्र है, और योग की दृष्टि से सेव्य है, और भक्ति की दृष्टि से परमात्मा स्वरूप है। सब सदसत चाह हमारे जो ना सदो विद्यते भव ना भव विद्यते, ज्ञान की दृष्टि से भक्ति दृष्टि से सदसत चाह हमारे जो, और अंत में न सत्य नाश दुचित जो कहा जाता है वो सद असत तत्पर चयत। तो परमात्मा ही परमात्मा है। ये अपरा प्रकृति वो परा प्रकृति है तो भगवान की। अहम सर्वस्य प्रभो सर्व सर्वम मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका ही प्रभु हूँ, मेरे से सब प्रवृत्ति होती है। इति मत्वा ऐसे मान करके मेरा भजन करते हैं। जैसे लोग ही देखते हैं कि रुपयों से सब चीज मिलती है, रुपया इकट्ठा करो, ऐसे भगवान कहते हैं मेरे से संसार है, मेरे से प्रवृत्ति है, ऐसा मानकर भगवान का भजन करे। क्यों? भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय कोई चीज पैदा हुई नहीं है, नहीं होगा नहीं। तो रुपयों से पैदा, रुपयों से पैदा नहीं होती चीज, भगवान से पैदा होती है। रुपयों का लोभ होना तो बहुत नीचे चला जाएगा, और भगवान का लोभ है तो निहाल हो जाएगा, तो वास्तविक राम पहुंच जाएगा। इस वास्ते हो राम को नाम जप तुलसी तजी को सुहास, भगवान के हैं। होना इस वास्ते है कि पहले संसार के हुए हैं, इस वास्ते संसार के बड़े हुए, इस वास्ते भगवान को होना है। भगवान होना क्या है? तो सत्य है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वभाव की बात होने पर वो सहज अवस्था हो, तुम्हें सहज अवस्था सहज सत्य स्वभाव है, उसे करना जानना बांधना कुछ नहीं। सर्वमात्म एक नाथ जी महाराज ने अभेद भक्ति का है, अभेद भक्ति एकादशी बहुत बहुत सुंदर। एक नाथ जी महाराज की टीका बहुत सुंदर है, नाथ भागवत, नाथ भागवत है एकादश कर्म है वो भी चरणाम है, बहुत अच्छा। संत महात्मा ने दया करके और बड़ी सुगमता से बातें बता दी। अरे है ही सुगम, सत्य सिद्ध है, उसे कठिन क्या हुआ? कठिन तो कुछ बनाया जाए, संसार बना दे, इसमें कठिनता होती है। सत्य सिद्ध क्या है? संसार से विमुख हुआ प्राप्त। बुल्ले शाह ने कहा रब दा की पाना है, मैं पट्टन आई दूसरा लाना की बात, इधर से हटाया उधर लगा की बात। खेत पा रहे थे बुल्ले शाह, सत्संग पूछा तो रबई के पाने परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? तो वो इधर कह गया कारी बंद कर दी, इधर छोड़ दी, वो आप ही भर जाता है। इधर में पट्टन आई लाड़ा रब दकी पान, संसार तेरे रोक दिया, आप ही बन जाएगा, परमात्मा करने की जरूरत नहीं है, जैसे रोक दिया बस आप ही बन जाएगा। रब दकी पाना इधर पट्टन आई लाड़ा रब दकी पान, बस संसार तो मुझे रोक दो, आप ही आप ही आप ही उस परमात्मा बनाना नहीं पड़ेगा। मधुसूदनाचार्य ने घड़े में चावल भरे हुए है, उसे दो काम करना है, एक तो चावल निकालना है, आकाश भरना है। चावल निकाल दो, आकाश भरना नहीं पड़ेगा, संसार की सत्ता उठा है जो नहीं जाएगा। आप इसकी सत्ता है, महत्ता है, वह बाधक है। सत्ता देर माता देर समझ जोड़ दिया, परमात्मा दयावदी अप्राप्ति होगी। अब उद्योग द्वारा प्राप्त करता है तो उसे समय लगेगा प्राप्त हो भाई, जिसका ध्येय परमात्मा हो जाएगा नहीं कल्याण कृत सिद्ध रूप तंता जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते स्वयं से धर्म क्षेत्र आये भतो भयात। इधर रुचि हो गई है बहुत अच्छी है, अब अगर तत्काल बने तत्काल हो जाएगा नहीं तो देर लगेगी। योग भ्रष्ट होता है उसे लेकर अनेक धर्म संसिद्ध पहले जन्म किया जन्म किया जो सिद्ध होगा। अनेक जन्म संसिद्ध का यह अर्थ नहीं कि अनेक जन्म हो गए, योग भ्रष्ट के लिए लिखा है अनेक जन्म संसिद्ध है, पहले जन्म से सिद्ध है फिर प्राप्ति हो जाएगी। अनेक जन्म संसिद्ध प्रत्यक्त कथा कतो निष्ठा भूत अर्थ में होती है, संसिद्ध है शुद्ध है शुद्ध गत्यंग धातु शुक्त हो जाएगा, जरस्तो नो धा हो जाएगा। ये बात इस परमात्मा में स्वाभाविक शुद्ध है, सब में परिपूर्ण हो रही है, उसके साथ हमारी स्वाभाविक देवता है। शरीर के साथ मानी हुई है, क्योंकि मानी हुई है टिकती नहीं, हरदम मिट रही, हरदम ही वियोग हो रहा है निरंतर, कोई ऐसा क्षण नहीं कि शरीर के साथ में आपका वियोग न होता हो, ऐसा कोई शरीर प्रत्येक क्षण यही काम है। आप काम करो, भजन करो, स्मरण करो, अच्छा करो, मंदा करो, कुछ करो, संसार शरीर का वियोग तो निरंतर होगा, भजन करो तो करो और कसाई पड़ा करो तो करो, कुछ भी करो ये वियोग होता है कहते हैं। ये देखते हैं गंगा जी चलती है, सुबह सावन रात में छिप कर जाकर देखो तो वो तो चलती है, ऐसे संसार का शरीर का व्यू तो निरंतर हो रहा है। आप देखे तो न देखे तो जाने तो न जाने तो माने तो न माने तो ये तो व्यू हो ही रहा है। और परमात्मा ये सतय योग है, नित्य योग परमात्मा का लग जाओ, निश्चिंत निर्भय निश्लोक निशंक हो जाओ। गीता ने शरणागति में शोक बढ़िया सर्व गुहे तुम हो गया इधन ते नाथ उसका है, शरणागति में बीच में पता है जो बहुत बढ़िया होता है। सर्व गुहे तम गुह्य कर्म योग है, गुहे तरह ज्ञान योग है, सर्व गुहे तम भक्ति योग है। असली भगवान के साथ अभिन्न था यानी तो आत्मी में मतलब ये आत्मीय संबंध है, यो नित्य योग है, उषाधारी में है, उसी में बस रहते हुए ध्यान देते हुए अपना कीर्तन करे प्रेम से उसी परमात्मा से होकर उसका नाम कीर्तन हो रहा है, उसमें सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा आवाज आ रही है एक परमात्मा वही है एक बार नारायण। सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 5 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।